नारायण नारायण नारायण नारायण। एक संतों का प्रश्न है, वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी बहुत सरल स्वभाव के हैं, वो किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, वो किसी को शिष्य नहीं बनाते हैं, और वो कहते हैं कि सबके भगवान ही गुरु हैं, और किसी से कोई सेवा भी नहीं लेते हैं, और ऐसे संतों की कृपा से हम लोग आप तक आ पाए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम उनको विशेष रूप से सेवा करें या कुछ करें, ऐसा हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए उनके प्रति, जो आप तक हमको पहुंचा दिए और ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें उन्होंने हमको सुनवा दी। उनके प्रसन्नता हो, बड़ों की प्रसन्नता लेना की आवश्यकता है। जिस तरह से भी प्रसन्न हो वो उनकी सेवा है, जैसे वो प्रसन्न रहे अपना आग्रह कुछ नहीं, ये नहीं मैं तो सेवा करूंगा, वे जैसे प्रसन्न रहे वही बढ़िया सेवा है। जिस सिद्धांत को मानते हैं उस सिद्धांत के अनुसार जीवन बनाओ, ये उनकी बड़ी सेवा है, परम सेवा है। उनके सिद्धांत के अनुसार चलना, को वा गुरु यो ही हितोपदेष्टा। गुरु कौन आता है? जो हित का उपदेश देता है। शिष्यस्तु को जो गुरु भक्त है, शिष्य कौन है? जो गुरु भक्त होता है। तो उनके सिद्धांत का पालन करो, पास में रहो, दूर रहो, कहीं रहो, उनके सिद्धांत का अनुसरण करो। उनको सिद्धांत जितना प्यारा होता है उतने प्राण प्यारे नहीं होते। मंसूर आदि ने सुनी स्वीकार कर ली, मौत स्वीकार कर ली, पर अपने सिद्धांत से तस्वस नहीं हुए। तो प्राण से भी प्यारा उनका अपना सिद्धांत होता है, उस सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बनाना है, यही उनकी बड़ी सेवा है। यहाँ सुनो, कहीं सुनो, अच्छी बातें सुनो, काम में लाओ, वो सिद्धांत एक मिल जाता है। जिसमें ऐसे संत है तो विशेष भी आदर नहीं है, सेवा लेना चाहते ही नहीं, जिन काम करवाना चाहते ही नहीं, शिष्य किसी को बनाते ही नहीं। कितनी बढ़िया बात है, बड़े अच्छे संत है, उनकी प्रसन्नता। आपने कहा कि किसी की बुराई न करो, न बुरा चाहो, न बुरा कहो, लेकिन कभी कभी भूल से बुराई हो जाती है, हम पश्चाताप करते हैं। माफी मांग लो, पश्चाताप अच्छा है, और माफी मांग लो उनसे, और दोबारा फिर वो भूल कभी ना हो। मेरा कोई बुरा करता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, विद्रोह की भावना पैदा होती है, उसमें क्या करना चाहिए? उसमें देखो, अपनी एक बड़ी मार्मिक बात है, जो आपका बुरा करता है वो आपके पुराने पापों का नाश करता है, आपका हित करता है, उस तरफ आपकी दृष्टि नहीं है। भगवान के राज्य में हमारा कोई कसूर है ही नहीं, और हमारा कोई दुख दे दे भगवान के जीते जीते कैसे होगा ये? इस वास्ते हमारा कोई नष्ट करता है, दुख देता है, कष्ट देता है, हमारे पापों का नाश कर रहा है, और सुख देता है, सेवा करता है, हमारे पुण्यों का नाश करता है। तो हमारे पुण्यों का नाश होना चाहिए, पापों का नाश होना चाहिए? हमें जो दुख होता है प्रतिकूलता में, वो दुख जो कष्ट होता है, दो तरह के होते हैं। एक तो शरीर को कष्ट होता है, धन का नाश होता है, इनका होता है। एक चिंता होती है, चिंता होती है, मन में विक्षेप होता है, मन में गुस्सा आता है, ये तो है अपनी मूर्खता। और जो कष्ट होता है बाहर से दुख होता है, वो है हमारे पापों का नाश, ये दो विभाग है। तो हम बुरा मानते हैं, ये हमारी कमी है, इसको दूर करो। क्यों? बुरा कोई हमारा कर सकते ही नहीं, कैसे कर सकेगा? भगवान ये जीते जी, भगवान के रहते हुए कैसे करेगा? इस वास्ते वो हमारा भला कर रहा है, वास्तव में हमारा कल्याण कर रहा है, हमारे पापों का नाश कर हमें शुद्ध कर रहा है। उसकी नियत शुद्ध करने की नहीं है, पर न होते हुए परिणाम तो यही होता है, अपने पापों का नाश ही होता है, फायदा ही होता है, नुकसान ही होता है। संसार के सुख में तो नाश होता है, दुख में उन्नति होती है। लड़कों को हम देखते हैं, जिनके माता पिता दादा दादी बैठे, वो होशियार नहीं होता। ये छोटी अवस्था में सब मर जाते हैं, वो 20-25 वर्ष का हो जाए तो बहुत होशियार हो जाता है। तो अकारी विकास होता है, पुराना पाप नष्ट होता है, दूसरे का फायदा होता है। इस बार हमारा नुकसान तो कोई कर नहीं सकता, कैसे करेगा? परमात्मा के रहते हुए इस बार से हमारा भला होता है, हमारा फायदा होता है। इस बार से अनिष्ट करने वाले पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे कोई आपको दवाई दे कड़वी तो ठीक होती है ना, दवाई कड़वी लगती है। जैसे डॉक्टर चीरा लगाता है तो वो बुरा लगता है परंतु होता है ठीक। तो इस तरह से उसकी हितेश बुद्धि न होने पर भी जो आपके चीरा लगा रहा है वो आपका भला कर रहा है, आपका बुरा नहीं कर रहा है, पाप का पापों का नाश करता है। इस वास्ते उसका गुण मानना चाहिए, मन ही मन उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर प्रत्यक्ष में सेवा नहीं सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो मन ही मन सेवा करो, अगर एहसान मानो, उनकी कृपा मानो, फिर क्रोध नहीं होगा। क्रोध अनिष्ट हो जाएगा, अनिष्ट हमारा होता ही नहीं, हमारा तो लाभ की बात है। इसमें शंका हो तो पूछो। बेटी माँ बाप के चरण छू सकती है क्या? बेटी है, बेटी पुत्री, वो माता पिता के चरण छू सकती है क्या? भाई देखो, पुत्री के लिए तो चरण छूना चाहिए, पर पिता होता है वो पुत्री को अपनी शक्ति देवी मानता है, पूजनीय आदरणीय मानता है। इस बार जहाँ तक है पिता अपना चरण नहीं छुपाता पुत्री से, और माँ तो छुआ सकती है, स्वच्छ पिता भी दोष नहीं है। पुत्री के तो माता पिता है, उसको तो चरण छूना चाहिए। मैं तो कहता हूँ माँ के चरणों को मस्तक से नमस्कार करना चाहिए। माँ के समान संसार में कोई पूजनीय आदरण नहीं है। मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के लिए माँ के समान और कौन है? कोई नहीं है। मृत कभी कभी मन में आती है कि जिससे हम कल्याण कर ले अपना, ऐसे कल्याण को जगह जिससे ऐसा जिसने शरीर दिया है उसकी क्या सेवा करें बताओ? उसका कितना उपकार है, कष्ट सहा है, सब तरह से हमारे को वो शरीर दिया है। अब वो पैदा नहीं होने देते, बहुत बड़ा भारी अन्याय है, मौत अत्याचार है। अथम मई थन मत्प्रजम, जिसके संतान नहीं हो वो जो संग है बहुत ही खराब है, शास्त्र में निषेध किया उसका। जिसे संतान पैदा नहीं हो, आज संतान पैदा नहीं हो नहीं बाकी है, केवल संतान पैदा नहीं हो और जो संग करता है उसको भुजिष्या भोज्या ऐसा नाम है, कहते शर्म आती है, बेश्या होती है। ये संतान नहीं हो वो घर में वेश्या बनाई, अपने घर घर में वेश्या बनाई है, केवल भुजिष्या भोज्या। बहुत बड़ा भारी नारी जाति का अपमान है, नारी जाति का सम्मान पुत्र पैदा होने से है, उसका नाम माँ होता है। माँ सबसे श्रेष्ठ माँ होती है, तो माताओं को पुत्र पैदा करने से, पुत्र पैदा नहीं करे व्यापार करे पुत्रादी सर्पणी, उसको सर्पणी है अंदर देखती है, फिर जो सांप पैदा होते तो खा जाती है, जो सांप खा जाती है तो वो सांपणी है, वो मां नहीं है, खा जाती है, वो छोरा छोरा खा जाती, डाकन है डाकन, मां नहीं है। आप देखो इतने हम बैठे हैं, कोई माँ बिना आया है? आज सच्चार्ज करते हैं कि माँ बिना आकर करते हैं, सत्संग बात सुनते हैं, अच्छे महात्मा मिलते हैं, अच्छे संत आते हैं, कि माँ बिना आते हैं कौन से आएंगे, कैसे आएंगे? वे इसका ही नाश कर देगा। तो मैं कहता हूँ वो स्त्री का क्या उपयोग क्या है? जो माता नहीं बनती वो माँ नहीं बनती, वो उसकी क्या काम की है, क्या काम करे बताओ? उसे उसका स्त्री बड़ा निरर्थक है, सा अपराध है, भाव भार है, भार पृथ्वी पर पीछे पैदा नहीं हो, पुत्र न हो। कल बात कहीं आया नहीं है, पीछे मन में आया है शास्त्र में, अतो मैथुन व प्रजा में बताया है ना, जिस संतान पैदा नहीं होता वो संकट बड़ा पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, अनाचार है। संतान के लिए ही है, माँ बनने के लिए होती माँ। इस बात से छोटी बच्ची भी गर्भ में है वो मातृशक्ति है, उसका नाश करना माँ की हत्या है, माँ की हत्या कर दे वो माँ बनने वाली है। लड़का लड़की उससे पैदा होने वाले हैं, उसका हत्या कर देना बड़ा भारी पाप है। आप विचार करो, कोई बताओ जिसके संतान नहीं वो माँ नहीं तो क्या काम है बताओ? उनके दर्शन भी ठीक नहीं, माँ नहीं बनती। जिनके स्वाभाविक बाल बच्चे नहीं होते प्रारब्ध के कारण से, क्या वो भी दर्शनीय नहीं है क्या? ना उसे नहीं, उसे अपराध नहीं, उसका अपराध वो तो पूर्व का अपराध किया हुआ का भोग कर रही है, वो अपराधी नहीं है। अपराधी नहीं है वो, अपराधी अपराधी अपराध करने वाला है, पूर्व पाप किया है, अपराध किया है, इस बार संतान नहीं होता। जिसे संतान नहीं होता है वो पाप नहीं है, तो पुराना पाप है उनका। जैसे गीता में आप इसे शुद्राचार तो है, ये पिशु पाप यो नहीं है, तो पाप यो नहीं है वे तो पूर्व के पाप ही है, ये पिशु पाप यो नहीं है, ये दुराचार है, ये आसन खराब है, तो अब जो गर्भ गिराता है वो बड़ी पाप विभागी है। जिसके नहीं हो तो वो क्या करे, उसने पहले पाप किया है उस पाप का फल है वो। अरुण गुरु जी का संवाद है महाराज, कर्म विपाक पुस्तक बहुत बड़े पाते लिखी है, बहुत ही। उसके संतान नहीं होगा, गर्भ गिर जाएगा, गर्भपात हो जाएगा और गर्भ रहेगा नहीं। जो अभी गर्भपात करती है उसे अगली इस जन्म में तो हो जाए और अगली जन्म में संतान नहीं होगा, रोएंगे। देखो दुनिया वैवर्त पुराण में आया है, भगवान के माता च कमला देवी पिता देवो जनार्दन बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भवन त्रयम। वो जगत जननी माँ लक्ष्मी जी ने जब गर्भ धारण किया तो गर्भ को पृथ्वी में जल में फेंक दिया, वो हजार वर्ष रहा, उससे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ। मुख फेंकने के बाद में लक्ष्मी के संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी से मैं ये बात नहीं चली, गर्भपात करने के बाद में लक्ष्मी का संतान नहीं हुआ। लक्ष्मी से दृष्ट अंग से उत्पन्न होने वाली आठ सखिया है उसे गर्भ नहीं हुआ। उन गर्भपात किया फिर जो तरह बोलो क्यों नहीं हुआ संतान, बोलो वो ही नहीं गर्भपात किया है, ये बड़ा अपराध। तो लक्ष्मी जी से नहीं चला, आप क्या बड़ी बात करते हो, बोलो रोएंगे, पर रोएंगे कि मेरे संतान हो जाए, संतान हो जाए। संतान के लिए बड़ा तपस्या करे, भगवान कृष्ण ने सब तपस्या करी पुत्र के लिए, यही बात आती आज पुत्र होने नहीं देते। महान भयंकर कलयुग बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि समझा ही नहीं सकते, कहते हैं तो बात उन्हें जचती नहीं। ऊंधी ऐसी ऊंधी बुद्धि होगी खराब, अधर्म धर्म मन्यते तपसा प्रथा सर्वार्थ विपरीतांश, ऊंधी बात इसी में जसती वो ठीक जसती है उसकी, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस बात तो बहुत बड़ी भाई पाप की बात है, संतति निरोध करना बहुत बड़ा अनर्थ है। व्यवहार से भी आप देखें तो क्या दशा होगी। मैंने तो सभा में कहा है कि मेरी बड़ी भाई प्रश्न है, दो प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ मैं। आपके कहीं रिस्पॉन्स हो राज के आदमियों में तो मेरे को ये इसका उत्तर दो। एक तो ये कसाई खाना पैदा कर रहे हैं, अभी हबड़ा में बड़ा एक बड़ा कसाई खाना बन रहा है, उसका मुहूर्त हो गया है, भूमि पूजन हुआ है और इमारत बन रही है और बहुत बड़ा बढ़ेगा, जिससे मशीनों से ही सब काम होगा। ऐसा तो इस तरह से 36,000 इतने कारखाना है पशु बंद करने के, और पशुओं की संख्या कम हो गई। वो जब पशु सब नष्ट हो जाएंगे तो ये कारखाना और लाखों लाखों आदमी जो काम करते हैं उनको सरकार क्या काम देगी, ये मेरा प्रश्न है। इसका समाधान मेरे नहीं है, आप लोगों की पहुंच है तो बड़ी बड़ी जगह सरकारों से ये पूछो, जो मिनिस्टर लोगों से पूछो उनको क्या काम दोगे। पशु कम हो गए हैं यार, अभी कारखाना बन रहा है, कसाई खाना और बन रहा है, न रह रहा हत्या करने के लिए, जो पशु नष्ट हो जाएगी। फिर धर्म की पुण्य की बात तो जाने, पर व्यवहार की बात सीधी, उन्हें क्या दशा होगी। इस बार परिवर्तन नियोजन में स्वराज के समय मुस्लिमों की कितनी संख्या थी, ईसाइयों की कितनी संख्या थी, हिंदुओं की कितनी संख्या थी, उस संख्या बढ़ रही है, जिसमें मुसलमान और ईसाई परिवर्तन नियोजन कराते नहीं है, और हिंदू विशेषता से कराते हैं, जिसमें धनी आदि बड़ी शौक से करते हैं, वो धन कहाँ जाएगा। जो परिणाम कहते हैं मर जाएंगे, ज्यादा संतान हो तो कोई जीता ही रहेगा, कम संतान करे मर जाएंगे। बुखारी जी ये कहा बताते हैं कि तुम क्यों घबराते हो, ये हिंदुओं का धन तो हमारा ही है, ये मर जाएंगे धन तो हमारे भी मिलेगा, ये तो हमारा ही है, मैं रोते तुम क्यों घबराते हो। अपने काम खूब बड़ा हो संतान थी, तो उस समय में कितनी संख्या थी, अब कितनी संख्या है, हिंदुओं की कितने है, मुसलमानों की क्या है, ईसाइयों की क्या है, ईसाई और मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। मेरा ईसाई से बैर नहीं है, ना मुसलमान से बैर है, क्यों बैर रखने से मेरा पतन होता है, मैं मेरा पतन क्यों करूं, मेरे बैर हो रही है। हिंदुओं की संख्या लोग के सामने संख्या बढ़ा जाते, संख्या बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मेरा जो विषय है कि जीव का कल्याण हो, तो वो कल्याण हिंदू समाज में जितनी सुगमता कल्याण की बात बती है, इसी किसी संप्रदाय में मैंने सुनी नहीं है, आपने सुनी हो तो आप बता सकते हो मेरे को, मान लूंगा। जीव का कल्याण हो जाए, ये कल्याण के विषय में मेरा प्रयास है, मैं काम करता हूँ, इस वास्ते कल्याण न हो तो क्या हो, हिंदू नहीं होगा तो कल्याण किसका होगा, कौन सुनेगा। साधुओं ने मेरे से कहा कि ये काम गृहस्थों का है, साधुओं का काम नहीं है, वो साधुओं का तो काम नहीं है, पर तुम सुनेंगे क्या, मुसलमान सुनेंगे हमारी बात, ईसाई सुनेंगे, कौन सुनेगा, ये धार्मिक बात कौन सुनेगा, अपना कल्याण कौन करेगा। हमें बड़ा भारी आश्चर्य आता है, ये डॉक्टर मानते हैं कि अपने शुक्र में और हीरे में कितने कीटाणु है, लाखों लाखों कीटाणु है, ऐसे कीटाणु है उनको जीव मानते हैं, उन डॉक्टरों ने ये सिद्ध कर दिया कि गर्भ में पाप पाप नहीं, गर्भ में प्राण नहीं है, गर्भ प्राण है ही नहीं। डॉक्टर खुद कहते हैं अरे उस गर्भ बच्चे में पाप है, पाप नहीं। क्या बुद्धि मारी गई, अमेरिका है, ऐसे बड़े बड़े देश है, उन देशों में ये सिद्ध कर दिया कि उन मारो काटो को उस पाप नहीं लगता, कीटाणु में इतने पाप है, प्राणी है कीटाणु भी पैदा होते, आश्चर्य आता है हमें, डॉक्टरों ने सिद्ध कर दिया इसे काटने को ये पाप नहीं लगता। तो ये जब बढ़ रहे हैं, ये बढ़ते बढ़ते जब आपके बोट का है जमाना, संख्या ज्यादा होगी उसका राज्य होगा, तो जब उनका राज्य होगा तो आपकी क्या दशा होगी। 5-7-15-20 वर्षों में ठीक हिसाब लगा के इतने वर्षों में ये संख्या तो कम हो जाएगी, वो संख्या बढ़ जाएगी, उनके प्राणों के एडमिनिस्टर बन जाएंगे, वे बनेंगे तो क्या करेंगे। हिंदू बने हुए नाश नहीं करते, अरे वे तो नाश करना, मंदिरों का नाश करना, पुस्तकों का नाश करना, बहन बेटी को ले जाना, ये तो उनका काम है, फिर आपकी दशा क्या होगी, इसका उत्तर नहीं है। आप लोगों में तो उत्तर दो बातों का बड़ा प्रश्न है मेरा, आपको भी आप बताओ उत्तर, आपको पता हो तो आप बताओ क्या उत्तर है इसका। अरे सरकार ये कहते नहीं, ये तो परिवार नियोजन तो होना चाहिए, उन्हें संतोष नहीं है सरकार के, तो अभी तक प्रजा बढ़ रही है, तो बढ़ कौन सी प्रजा रही है, अरे कौन सा प्रश्न कराते हैं, इस विचार विचार ही नहीं करते। प्रजा बढ़ती है, हमारा तो उद्योग निर्भर है, और ये प्रकृति आपसे विरुद्ध कर रही है। एक माई के, एक बहन के 10 संतान हुए, एक बार में 10 बच्चा पैदा हुआ। ये देखा है, परमाणु तो सुनते हैं हजार पर देखने में एक अथवा दो बच्चा होते हैं, चार पांच बच्चा क्यों कहे, और एक के 10 बच्चा सुने एक साथ में, तो प्रकृति विरोध कर रही है। आप जो निरोध करते हो इसका विरोध कर रही है प्रकृति, तो प्रकृति से विरुद्ध है, भगवान से विरुद्ध है, धर्म से विरुद्ध है, न्याय से विरुद्ध है। विचार कर देखा जाए, आप अगाड़ी अपनी भविष्य देखो तो उससे विरुद्ध है, किसके अनुकूल है किस तरह से बताओ। जब परिवार निवेदन करोगे, हम दो हमारे दो, हम दो एक रहे हमारे एक, कौन को फैक्ट्री चलाएगा, कौन व्यापार करेगा, कौन विदेशों के साथ संबंध रखेगा, कौन खेती करेगा, कौन पंजाब फौज में भर्ती होगा, कौन रक्षा करेगा, कौन साधु बनेगा, कौन भजन ध्यान करके आध्यात्मिक उन्नति करेगा, बोलो। इस प्रश्न का उत्तर नहीं हमारे पास में, आपको तो बताओ, आप जानते हो तो बताओ। मेरी तो जिज्ञासा है, इस बात की जानने की इच्छा है, क्या है इसका उत्तर है। फिर जोर से लगे इसी काम में लग रहे, या सोचो तो सही, कर क्या रहे हो आप, ये नतीजा क्या होगा। ये माई अभी खूब प्रचार कर रही है, तुम भी करा दे, तुम भी ऑपरेशन करा दे, तुम भी करा दे, मार पीछे पड़ जाती है। ऐसी बातें मैंने सुनी है, हमारी बहनों ने कही है बात, कि हमारे पीछे पड़ जाती सभी, और उसको बड़ी असभ्य मानते हैं, समाज में उसका तिरस्कार होता है, बहू का तिरस्कार होता है, बेटी पैदा हो गई इसके, अब बेटी पैदा नहीं हो तो संसार कैसे चलेगा बताओ। बेटियां कम हो गई, लड़कियां कम हो गई, लड़का ज्यादा हो गया है, अभी ये बैलेंस बिगड़ गया है, ये बिगड़ेगा ही। भगवान के यहाँ सब ठीक तरह से सब परिस्थिति पैदा होती है, और आप इससे लड़कियों का गर्भपात करते हो परीक्षा करके, फिर मेरा माँ कौन बनेगी बताओ। अब बहू के लड़के हो जाए दो चार, तो सास जिठानी ननद सब तिरस्कार करते हैं, बड़ा अपमान करते हैं। मेरे पास कोई भी पत्र आते हैं कि मैं क्या करूं, अब मेरे हाथ की बात है, मेरे संतान हो लड़की हो जाए, सब बड़ा तिरस्कार करते हैं, बड़ा अपमान करते हैं, बड़ा दुख देते हैं, अब क्या करें बताओ। क्या दशा हुई है हिंदुस्तान की, इसका परिणाम क्या होगा। मैंने एक पुस्तक लिखवाई है, देश की वर्तमान दशा और उसका भविष्य परिणाम, इस पुस्तक लिखवाई है। वो पुस्तक आप लोग पढ़ो, गीता पढ़ने में छपी है, मिलती है, आप पढ़कर देखो। जयपुर गया, भैरव सिंह जी ने बात मानी नहीं, उनके भाई जय बहादुर सिंह जी, उन्होंने कही एक एक बात सच्ची, आपकी पुस्तक में लिखी एक एक बात सच्ची है। जय बहादुर सिंह जी मिले मेरे खुद का, भैरव सिंह जी नहीं मानते, भैरव सिंह जी बहुत आवश्यक है, आपको मैं समझा दूं, वो समझाओ क्या जी? आपको समय में समय ऋषि कैसे मिलता है, तो मैं समझाऊंगा, वो समझा दो, आपको बहुत अच्छा होगा। मेरे तो समझना ही समझने वाले है, वो मैं तो मैं समझाने की चेष्टा करता हूँ, समझने की भी, समझाने में भी समझता हूँ, मेरी विद्या बढ़ गई है, तो मैं तो समझना चाहता हूँ, कोई समझा मेरे को, मेरी जिद नहीं है, मेरा आग्रह नहीं है, जिद रखना अपने ज्ञान के विकास में बाधा देना है, ये तो बहुत आवश्यक चीज है। अब ऐसी जो चीज क्या करे बताओ। पांच जने के एक संपादक को लिखा, जिसमें महाराज मेरी बात काट दी, और परिवार नियोजन इसे तो कहते ये तो बहुत आवश्यक चीज है, भरूर चीज है, वास्तव में यह नया आविष्कार है, नई बात है, नई सूझ है सरकार की, बहुत बढ़िया चीज है, ये तो नई बात है, नई सूझ है, कह रहे तेरे। अब ऐसे भी कह रहे हैं, अब क्या करें बताओ। आप लोग बताओ, को उत्तर दो, मेरी बातों को उत्तर दो, इसका परिणाम क्या होगा, नतीजा क्या होगा। मेरे कोई दुनिया बढ़ानी हो ये आते नहीं, बढ़ानी हो तो दोष नहीं मानता हूँ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करी, संगाधिकों से कहा, उन्होंने माना नहीं, जिन्होंने माना सोने ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करी, बहुत तेज चेष्टा करी है, तो सृष्टि पढ़ना पढ़ाना पाप नहीं है, परंतु मेरा ये नहीं है कि दृष्टिकोण कि लोग ज्यादा बढ़ जाए, मेरा दृष्टिकोण है कि मुक्ति हो जाए, जीव का कल्याण हो जाए, जीव का भला हो जाए, ये है। वो भला कहाँ होगा आप बताओ, कोई दूसरा धर्म है वो बताओ आप कि उसमें जीव का कल्याण होता है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों देशों में जो लोग है उन लोगों में भी ये बात नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, एक कामना होती है एक आवश्यकता होती है, दो चीज है। तो कामना का त्याग करना सब कहते हैं, परंतु आवश्यकता क्या है कि जीव की आवश्यकता है परमात्मा की प्राप्ति, शरीर की कामना है संसार के भोग संग्रह की। तो आवश्यकता का अर्थ संस्कार, आपने अंग्रेजी में मैंने पूछा से पढ़े थी कौन है, ये अर्थ मिलता नहीं है। वांट और डिजायर ऐसे दो चार शब्द मैंने सुने हैं, परंतु समझ वो मैं जो चाहता हूँ आवश्यकता का पर्याय शब्द है ही नहीं, उनके कोश में ही नहीं है। जैसे घी शब्द है नहीं, इस तरह से ही आवश्यकता की बात है ही नहीं उसमें, मात्र उनके शास्त्रों में उनके सिद्धांतों में। जैसे जैनियों में ईश्वर परमात्मा ये बात नहीं है, कैसे कहेंगे, है ही नहीं, मूल में ही नहीं है, कैसे कहेगा। वो जीव ही ईश्वर बनता है, जीव भगवान बन जाता है, जीव ही है। इस तरह से दिशा क्या होगी, कल्याण कैसे हो जीव का, ये बात जानते ही नहीं, समझते ही नहीं। अब कोश में ही नहीं, कैसे समझेंगे। आवश्यकता और कामना दो है, कामना है नाशवान की, आवश्यकता है अविनाशी होने की। जो अविनाशी है स्वयं ये जीव ईश्वर, दो चीज है शरीर और शरीरी। शरीरी की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है, वो कामना नहीं है, और शरीर की प्रधानता लेकर कामना कामना है। कामना तो त्याग करना पड़ेगा, आवश्यकता की पूर्ति हो गई, आवश्यकता का त्याग नहीं कर सकती। भूख है वो छोड़ नहीं सकते, राग छोड़ सकते, अशुद्धि छोड़ सकते, पर भूख है वो कर छोड़ोगे। इस तरह से आवश्यकता है पूरे। इसका पर्याय वाद हमारे को मिला नहीं, आप इतने बैठे हो अंग्रेज जानने वाले कोई हो तो बताओ। आवश्यकता स्वयं की जो हमारे में अपने में कमी मालूम देती है, वो कमी आपकी खुद की कमी, वो आवश्यकता है। जो भगवान की प्राप्ति से, तत्व ज्ञान से और कर्म योग से, तीनों से योगास्त्रय हो गए, नींद तीन योग है, उनसे प्राप्ति होती है। गीता का पठन पाठन करने से मेरे एक बात आई है समझ में, वो ये है कि संसार में अपने लिए करना कुछ भी नहीं है, कभी भी। कर्म योग तो संसार के हित के लिए काम है, सेवा करना काम। ज्ञान योग की बात केवल प्रकृति में करना है, पड़ना है, अपना है ही नहीं। और भक्ति में केवल भगवान के लिए करना, अपने लिए करना है ही नहीं किंचित मात्र भी। जो सामग्री मिली है केवल भगवान में लगा दो, संसार में लगा दो, प्रकृति में लगा दो, आप मुक्त हो जाओ। अपने लिए करना कुछ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ये विशेष जोर से मेरे समझ में आ रही है, पहले इतनी समझ में नहीं आती थी गीता में। अब गीता में ये बात है कि ये बड़ी भारी भुंजते थे तुगम पापा, ये भुंजते आत्मकाल, अपने लिए भोजन भी करता है वो भी पापे पाप का भक्षण करता है। अब कौन सी क्रिया आपके लिए होगी बताओ, भोजन भी पाप ही है, पाप का भक्षण कर रहे हैं। भुंजते थे तुगम पापा, ये भुंजते आत्मकारनाथ, तो अपने लिए कोई काम करना है ही नहीं। और दुनिया से मिली हुई शरीर है, ये माता पिता से मिला है, माँ के दूध से, पिता की कमाई से पढ़ा है, दूसरों शिक्षा प्राप्त करी है, योग्यता है, वो संसार प्राप्त करी है, वो संसार के लिए ही आप है, अपने है ही नहीं। अपने लिए केवल संसार के लिए कर्म योग, और केवल प्रकृति में है आप में नहीं है ज्ञान योग, और भगवान के लिए भक्ति योग, तीन योग है असली। अपने लिए कुछ करना नहीं है, कभी करना नहीं है, करना हो ही नहीं सकता। अपने कर्तृत्व अभिमान भी त्याग बताया है, प्रकृति केवल कर्माणि क्रियं, प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं होती है। अकर्ता अकर्ता देखता है, नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा गुणों की सेवा करता है ही नहीं तो अपने लिए करता कैसे होगा। करते तो ये सब प्रकृति का कार्य है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कार्यकारिणी भगवंत सब ये सभी कारक है, कारक है क्रिया जनकत्व है, क्रिया जनकत्व है वो करण कैसे परमात्मा की प्राप्ति में कारण हो जाएगा। कहते अशुद्ध है हमारे बैठती नहीं बाती अंतर शुद्ध अशुद्ध क्या बात हुई, कहां संबंध है इसका। क्या परमात्मा की प्राप्ति होती उसमें ज्ञान होने में कर्म सापेक्ष कर्म से होती है ज्ञान, जैसे हमारे नेत्रों से ज्ञान होता है, जैसे हमारे कानों से ज्ञान होता है, पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता है, मन से ज्ञान होता है, बुद्धि से ज्ञान होता है, क्या ऐसे परमात्मा का ज्ञान कर्म साध्य है कोई मानता है दार्शनिक, कोई दार्शनिक मानता है क्या। दीर्घंतर देश में ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता ये कैसे कहीं, अंतर शुद्धि की आवश्यकता मैं मानता हूँ, आवश्यकता होने से परमात्मा की तरफ चलता है, अंतर शुद्ध होने से सब काम होता है, अशुद्ध अंतर समझ नहीं सकता, नमाम दुष्कृत न मूढ़ा प्रबंधन थे पापी मेरे शरण ही नहीं होते, ये शान पद्म पुण्य कर भगवान ही तब लगते है, पर तत्व ज्ञान होने में कर्ण कैसे साधन होगा। आपके उत्तर उत्तर होते हो मैं तो मान लो तैयार हूँ कि तब तो बोध नहीं होता अंतर शुद्ध नहीं है, तब बोध में अंतर्गत शुद्ध क्या बात हुई, कलम शुद्ध नहीं है तो कलम शुद्ध लिखना नहीं होगा ठीक है, ऐसे कर्ण शुद्ध नहीं हो तो कर्ण के द्वारा क्रिया होती है वो क्रिया ठीक नहीं होगी। क्या कर्ण के द्वारा ज्ञान होता है मानते आप, तत्व ज्ञान कर्ण के द्वारा होगा, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति होगी, जड़ के त्याग से होगी, कर्तृत्व का भी त्याग है वहाँ तो कर्तृत्व त्याग है तो कर्ण कैसे रहेगा, सब कारणों में साव है स्वतंत्र कर्ता क्रियायाम स्वातंत्रेण विभिषको अर्थ कर्ता, सब में कर्तव्य में प्रधान कर्ता है, कर्ता भी तत्व में नहीं है कर्तृत्व है ही नहीं, जब कर्तृत्व नहीं है तो कर्ण तो कैसे काम करेगा वहाँ। इसको उत्तर दो मेरे को अबार नहीं तो फिर दे दो एकांत कर देना हमें बता देना, मैं तो समझना चाहता हूँ ये बात को कि तत्व ज्ञान नहीं होता कि अंतर शुद्ध नहीं है, अब भक्त करता है कीर्तन करता है प्रसाद का अध्ययन करता है तत्व ज्ञान नहीं होता कि अंतर शुद्ध नहीं है, कहा लागू पढ़ाइए। जैसे महाराज कह ऊंट खड़ा हो रहे गद्दो डाम लीजिए, खड़ा हुआ ऊंट डांप दे दो गद्दे रहे गद्दे डांप दे दो, कहां भाग है कहां बात कर रहे हैं कि भूख लगी है कि पीठ भी सिर बांध दो भूख बढ़ जाएगी, कहां बीमारी कहां इलाज कर रहे हैं, ये प्रसिद्ध बात है तत्व ज्ञान नहीं अंदर शुद्ध नहीं है। बड़ा आश्चर्य आता है हमें, कोई समझा हो तो समझने के बाद मैं समझू मेरे कहने लग जाऊ मेरे कहने में क्या बात है, पहले ऐसे कहा अब ऐसे कहता हूं क्या समझ में आ जाए। किसी कारक के द्वारा तत्व ज्ञान होता है क्या, क्रिया जनकत्व कारकत्व मात्र कारक का क्रिया जनक है, क्रिया संबंधी कारकत्व कहते हैं उसे भी शुद्ध किया है तो व्याकरण बताया क्रिया जनकत्व कार्यत्व, अरे क्रिया है और पदार्थ है या के परमात्मा चलते हैं, ये क्रिया पहुंचती है वहाँ, पदार्थ पहुंचते है वहाँ, व्यक्ति वहाँ पहुंचती है, वस्तु पहुंचती है क्या परमात्मा तत्व में। जब कर्तव्य भी बड़ा नहीं है कर्तृत्व भी नहीं है तो कर्ण कैसे पहुंचेगा वह। साधक तमम कर रहा हूं जो क्रिया सिद्ध होती है उसमें जो क्रिया का सिद्ध होती है उसमें खास उपकारी होता है उसको कर्ण कहते हैं। रामेण बाणे धातो बाली बाली हते हनन में बाण कारण हुआ, धनुष कारण नहीं है, प्रतिष्ठ कारण नहीं है, हाथ कारण नहीं है, खेतना कारण नहीं है, खास बाण कारण है जिस क्रिया या परिनिष्पत्ति यद व्याद पारा धनंतु कर्ण तुम भवित्ते न, कर्ण उसका नाम होता है। जब वो अंतःकरण शुद्ध नहीं है परमात्मा ज्ञान कैसे होगा, शुद्ध नहीं परमात्मा में लगेगा नहीं सत्संग में जाएगा नहीं, ये तो अब मान सकते ठीक तरह समझे, पर तत्व ज्ञान होने में कर्ण शुद्ध नहीं है अंतःकरण शुद्ध होगा तो होगा। ये बात समझ में नहीं आती, इतने में जो अंतःकरण की जगह है क्षेत्र है, इसी के लिए कहते हैं अंतःकरण शुद्ध नहीं है जो अभी आपने स्वीकार किया है। तो मैं तो नहीं स्वीकार करता हूँ, कभी अंधकार करता ही नहीं। ये शांत अंतगतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम थे द्वंद मोह नवता भजन थे मातृता भजन में लगने में कारण मानता हूँ, पर तत्व ज्ञान होने में कर्म शुद्ध नहीं है। ये कैसे बैठे की बात बताओ। नमा दुष्कृत न बूढ़ा प्रबंधन थे नवा दुष्कृति मेरे भजन नहीं करते चतुर्विधा भजन थे सुकृति न सुकृति दुष्कृति भेद बताया इसमें लगने न लगने में मन तत्व ज्ञान क्यों नहीं होता है। कर्ण शुद्ध नहीं है, अंतर्ण शुद्ध नहीं है, यह कैसे लागू होगा बताओ। आप बताओ, कोई बतावे, कभी बताओ। गहरा उचित देख लाते है ये ना। क्या कारक कोई भी कारक परमात्मा की प्राप्ति में कारण होता है क्या? कर्तृत्व अभिमान रहित होने से कारण तत्व की प्राप्ति होती है। कर्तृत्व ही जा नहीं रहता, जो कर्ता बड़ा मिट जाता है तो कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण कैसे रहेंगे? कैसे संबंध होगा बताओ। कि तुम्हारा अंतर्गत शुद्ध नहीं है, इसमें ज्ञान नहीं होता, अंतर्गत शुद्ध करो। अंतर्गत शुद्ध करो तो अंतकरण के होने वाली बात ठीक हो जाएगी, ज्ञान कैसे हो जाएगा? तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा? बड़ी प्रसिद्ध बात है। तो अपने को शांति से विचार करना है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो महाराज आप श्रवण मनन निर्ध्यासन करो, समाधि करो, आसन वो करो। हमारे तो यहाँ सीधी सादी बात है, तत्व ज्ञान के लिए बहुत सीधी बात, भक्ति के लिए बहुत सीधी बात, कर्मियों की बहुत सीधी बात, बड़ी सद बात। कर्मियों की फास है, किसी को बुरा ना सोचो, किसी को बुरा मत करो, बुरा मत जाओ, कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ज्ञान योग है वो मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे कुछ नहीं करना है, तीन बात को ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। तीन बात से तत्व ज्ञान होगा, जीवन मुक्त हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये अगर अनुभव कर लो तत्व ज्ञान हो जीवन मुक्त हो जाएगी बहुत सुगमता से। भक्ति योग भगवान मेरे है और मेरा कोई नहीं है, केवल भगवान ही मेरे है और मेरा कोई नहीं, भक्ति सिद्ध हो जाएगी। नहीं सिद्ध हो करके देखो आप, सिद्ध होता है नहीं होता है। इतनी सुगम बात है जिसमें गद्दे को शुद्ध नहीं है, कहाँ किसने लगा दिया? मेरे ये शौक लगी हुई है किस तरह तत्व की प्राप्ति जल्दी हो, सुगमता से हो जाए, ऐसी मेरी धुन है। अब उसमें मैं कर नहीं पाया हूँ तो मेरी कमी है, परंतु मेरा विचार तो ऐसा था कि जल्दी से जल्दी तत्व ज्ञान कैसे हो जाए, जल्दी भक्ति कैसे हो जाए, कर्मयोग की सिद्धि कैसे हो जाए। स्वयं स्वतंत्र है, तो अलग अलग आचार्य ने अलग अलग माना है, वो भी मैंने पढ़ा हुआ है, कुछ सुना हुआ है, कई बातें मैंने पढ़ी हुई है, कहीं सुनी हुई है, कहीं कुछ कम देखी हुई है, परंतु हमारे पास बैठती नहीं बात। हमारी तो जिज्ञासा है, आप बताओ तो आप गुरु मानूंगा। आपने बड़ी कृपा कर दी, मेरे को समझा दिया, मान लेता अंतर्गत शुद्ध नहीं है। अब बेचारा क्या करे, मेरे हाथ की बात नहीं रही, प्रतंत्रता थोड़ी है, मनुष्य भी मिला है तो तत्व ज्ञान के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीन योग है, योगास्त्र योग है, अपना निर्णय श्रेय विदित से कल्याण करने के लिए। एकादश ग्रंथ 20वें अध्याय में है कल्याण करने के लिए। अब उस अंदर शुद्ध नहीं है, कहाँ की बात कहाँ लगा दी है, हमारे समझ में नहीं आती। मैं मेरी बात कहता हूँ, ये अनुचित कहते, ये नहीं कहता हूँ मैं, मेरे समझ में नहीं आती, मैं समझा दू, समझाने के लिए तैयार हूँ, समझने के लिए कैसे कहे। मैं आक्षेप नहीं करता, मैं निंदा नहीं करता, काटकाट नहीं करता, मेरा स्वभाव ही नहीं है। साधु संजय ने लिखी इसमें बताओ, किसी काट किया हो, किसी सिद्धांत का हरण किया हो, किसी का विरोध किया हो, बताओ। साधु संजय लिखी, साधु सुधा लिखी हुई है, उसमें बताओ किसी मत का, किसी संप्रदाय का, किसी सिद्धांत का द्वित अद्वित किसी का भी खंडन किया हो तो देख लो। इतने बड़े किए थे, मैंने को नहीं किया, मेरा विचार ही नहीं है सर। मैं तो जानना चाहता हूँ इस बात को, कुछ बताओ। अभी तक मेरे को समाधान हुआ नहीं, मेरे को ग्रंथ मिला नहीं है अभी तक, ये संबंध नहीं है तत्व ज्ञान के साथ, अंतःकरण का संबंध नहीं है। पुस्तक लिखी महाराज, इसके ऊपर मैंने पुस्तक लिखी है। कर्ण निरपेक्ष साधन, कर्ण सापेक्ष साधन, कर्ण रहित साध्य, इसका मिशन किया अच्छी तरह से अपनी दृष्टि से। उस पुस्तक को आप लोग पढ़ो, मनन करो, देखो आप बहुत सी बातें बताई उसमें धीरे धीरे। कर्ण निरपेक्ष क्या होता है, कर्ण सापेक्ष क्या होता है, कर्ण रहित क्या होता है, कर्ण सहित क्या होता है, साध्य और साधन क्या नाम उसका, साधन और साध्य। अभी ले लो, अब ख्याल कर लेना, ले लो खूब देखो आप। अलग अलग बताया है कर्ण साध्य क्या, कर्ण कहाँ तक चलता है, कर्ण निरपेक्ष साधन है, कर्ण सापेक्ष साधन है, साधन में कर्ण सापेक्ष भी है, कर्ण निरपेक्ष भी है। शादी में कर्ण नहीं है, शादी में कर्ण करता करता भी नहीं, कर्ण क्या है शादी में, कोई कारक नहीं है। कारक तो क्रिया में रह गई, पदार्थ क्रिया से परमात्मा अतीत है, क्रिया मात्र नाशवान होती, आरंभ होता है अंत होता है, वो क्रिया कल्याण कल्याण कारण कैसे हो जाएगी। अरे पदार्थ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो कल्याण कैसे करेगा आपका, कोई कर्म कल्याण कैसे करेगा। कर्म योग में कहते हैं कर्म से कल्याण, कर्म योग चीज और है, कर्म पूर्वार्ध है, योग उत्तरार्ध है, योग है समता, समता परमात्मा का स्वरूप। तो कर्म योग से कल्याण होता है, कर्म से कल्याण नहीं होता कभी। कर्म तो उत्पन्न और नष्ट होता है, वो अनुत्पन्न तत्व को कैसे प्राप्त करा देगा। मनुष्य शरीर से प्राप्ति, मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है, मनुष्य शरीर का अपना देहाभिमान त्याग करना पड़ेगा, देहाभिमान शरीर ज्ञान हो जाएगा। देहाभिमान रहते हुए हम साधु हैं, ये अभिमान है हमारा, तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। देह की आवश्यकता समता है, देह को अपना मानता है, देह को उपकारी मानता है, देह को साधन मानता है, उसको तत्व ज्ञान कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। जब तक देहाभिमान हो कैसे हो जाएगा। बात ये करेंगे और आवश्यकता शरीर की मानेंगे, शरीर की आवश्यकता है, शरीर की आवश्यकता है तो उसका संग कैसे टूटेगा, उसे उपरा होना पड़ेगा। साध्य और साधन की पुस्तक है, वो कृपा कर तुम आप पढ़ो, उनमें जो अशुद्धि हो खराबी हो मेरे से कहो, मैं लेख बदल दूंगा, अगाड़ी शुद्ध कर दो भाई, ये संशोधन कर देंगे। क्या अपने तो कल्याण करना है, हमें कोई मतलब थोड़ा ही किसी से, न किसी संप्रदाय से मतलब है, न किसी संप्रदाय में दूसरी से कभी हमारा मतलब ही नहीं है, अपने कल्याण से मतलब है। तत्व ज्ञान कैसे हो, जीवन मुक्ति कैसे हो, परमात्मा प्राप्ति कैसे हो जाए, कल्याण कैसे हो जाए, उद्धार कैसे हो जाए, इस बिल में हमारा तो प्रयास है सभी। उसकी सिद्धि आप बता दो, सुगमता से बढ़िया बता दो, वो करेंगे अपना, हमें कोई आग्रह नहीं है। आप फरमाओ नारायण नारायण नारायण। समझने के लिए एक प्रश्न कर रहा हूँ, अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है इतनी, आवश्यकता तो रहती है पर तत्व ज्ञान नहीं होता अंतःकरण शुद्धि बिना, ये बात नहीं बैठती मेरी। तो जो साधन भजन में लगे हुए हैं फिर भी उनको तत्व ज्ञान या भगवत प्रेम, तत्व ज्ञान नहीं होता अंतःकरण शुद्धि कारण करती होती, ये बात नहीं सोचती मन बैठती थी। वो क्या बाधा, वो भजन भी कर रहे हैं, बाधा भोगों की आसक्ति, भोगों संग्रह है, भोग की आसक्ति क्यों है, भोगों में आसक्ति क्यों, मूर्खता से कोरी केवल प्योर कहते हैं ऐसी खास अशुद्धि, अंदर मूर्खता, खास मूर्खता और कुछ नहीं है। मेरे महाराज की बातें समझ में आती है कि 200-500 वर्षों तक जो भाव नहीं बदला एक क्षण बदल जाता है, ये हमारे देखी हुई बात है 200-500 वर्ष तक। उस मूर्खता, वो मूर्खता रहती कहाँ है, मूर्खता अपने आप खुद में रहती है, खुद तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप तो बात है, अनुभव है क्या ज्ञान स्वरूप का बताओ, ज्ञान स्वरूप अनुभव है कि बात है, बात स्वभाव नहीं होता, अनुभव होना चाहिए शुद्ध स्वरूप का। तो महाराज जी जैसे आप कि ये क्रिया है वो वहाँ तक नहीं पहुँचती, क्रिया नहीं पहुँचती, पदार्थ नहीं पहुँचता, व्यक्ति नहीं पहुँचता, करण भी वहाँ नहीं पहुँचता, कैसे पहुँचेगा। इसलिए बात आपकी बिल्कुल नहीं जचती है कि अंतःकरण से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसे ही महाराज जी ज्ञान स्वरूप में अज्ञान और मूर्खता कहाँ से आई है, ये अनादि का, इसका अनादि के सिवाय कोई नहीं है, शास्त्र में अनादि के सिवाय कोई ज्ञान तत्व तो अनादि है महाराज जी, लेकिन उस अज्ञान के साथ जीव ज्ञान स्वरूप होकर क्यों उसमें उसमें खास मेरे जो इतने अध्ययन से बात आई वो बताओ, केवल संयोग जन सुख की आसक्ति खास चीज है। बहुत वर्षों के बाद मिली है मेरे को संयोग जन जो सुख है ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नहीं होते, संबंध जन सुख की आसक्ति ये सुख आप बिठा दो काम देखो बनता है नहीं बनता है करके देखो। संयोग जन सुख आलस है प्रमाद है भोग है संग्रह है इससे जो आदर्श है मान है सत्कार है इससे जो सुख होता है यही खास बात। तो महाराज जी तो कहने कहने की बात है वो उसका अर्थ यही अंतःकरण की अशुद्धि में यदि पूछा जाए कि अंतःकरण की अशुद्धि क्या है हाँ। यही कहेंगे भी भोगों में आ सकती है मान में आ सकती है बढ़ाई में आ सकती है यही बताएंगे हाँ। तो यही बात आपने उस ढंग से कही और वो अंतःकरण की अशुद्धि इस ढंग से कहते थे अंतःकरण की अशुद्धि नहीं है खुद की अशुद्धि है। अंतःकरण तो कारण है विचार क्या शुद्ध और क्या शुद्ध है कलम क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है बताओ मोटर क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है बताओ कलम क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है अशुद्ध करता है लेखक है अशुद्ध लेखक है कर्ण क्या शुद्ध अशुद्ध स्वयं अशुद्ध है। आपको कर्ण का है तो मोटर है मोटर ने स्टार्ट कर ले चल पड़ी तो क्या करेंगे कि मोटर चलती है तो कर्ता बिना कर्ता के चलती है क्या बिना चलाए चलती है क्या तो कर्ता का है अशुद्ध सब काम कर्ता पर है कर्ता पर कर्ता में अशुद्धि है अशुद्धि कर्ता में है तो कर्ता बना है ना भोगते त्या और मनीष ना मनुष्य। महाराज जी हमको तो मान लो हमारे शुद्ध तत्व का ज्ञान नहीं हुआ है? हमको तो हमारे शुद्ध स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ लेकिन वास्तव में वो सहज शुद्ध स्वरूप ही है। ये जो शुद्ध स्वरूप है तत्व का विवेचन है ये शुद्ध स्वरूप नहीं है किसी का भी जो तत्व ज्ञान उसका है उसके सिवा किसी का भी शुद्ध नहीं है। वो शुद्ध कहते हैं इसको और कहने से क्या फायदा शुद्ध स्वरूप है तत्व शुद्ध है परंतु अपना आप स्वयं शुद्ध है क्या आप बताओ। दोष तो कर्ण का है तो दुखी कौन होता है खास बात बताओ दुखी सुखी कौन होता है कर्ण होता है कर्ता होता है कर्ता होता है तो कर्ता अंधकरण अशुद्ध है कर्ता तो ही क्यों होता है मोटे चल रहे कर्ता तो ही क्यों होता है कर्ण खराब और कर्ता दुखी होता है दोष कर्ण का कर्तव्य दुखी कर्ता कर्ता दुखी क्यों होता है बताओ खूब विचार करो उसका दुखी सुखी कौन होता है क्या अंतकरण होता है अंतकरण है करता है कर्ण है कर्ण साधन तुम कर्ण होता है कर्ण औजार है जैसे हाथ है हाथ है मन है आंख है कान है नाक है कर्मेंद्रिया है कर्मेंद्रिया गणेन्द्रिया ये इंद्रिया है ये कर्ण है तो कर्ण को कहां लग लगा दिया आपने कर्ण की केवल शुद्धि हो गई तो सिद्धियां हो जाएगी समाधि हो जाएगी। देखो आठ अंग योग के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि जिसमें धारणा ध्यान समाधि तीन है जो आगे साधन पाद में अगर समाधि पाद में लिखा है ये आठ का आसन आठ तो एक में रह गया पहले प्रकरण में और ध्यान धारणा समाधि एक में रहा जो विभूति पाद है त्रय एकत्र संयम ध्यान धारणा समाधि का नाम है संयम सूर्य संज्ञान भूत घोष ज्ञानम चंद्रमा के चंद्रवशी ध्यान तारा व्यू ज्ञानम ये सब होता है ज्ञान तो ज्ञान होगा वह कर्ण शुद्धि होगी तो ज्ञान वो तो कर्ण के द्वारा जो कार्य सिद्ध हो जाएगा तत्व की प्राप्ति कैसे हो जाएगी विभूति पाद सब है आठ कह तीन तो आठ तो पांच तो पहले लिखा जाए तीन उसमें लिखा है धारणा ध्यान समाधि और त्रय में एकत्र संयम तीनों का नाम संयम है और संयम करो कंठकूप खुदा कंठकूप में समाधि करने से भूख प्यास नहीं लगती या सिद्धियां होती है उनसे समाधि से समाधि से तत्व ज्ञान होता है समाधि कारण शरीर में होती है तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं तत्व ज्ञान उस ज्ञान का भी विवेचन ज्ञान के शास्त्रों में ठीक तरह से पंचदशी मैंने पढ़ी भी है। उसमें कहता है ज्ञान क्या है, ज्ञान केवल अज्ञान का नाशक है। अज्ञान है वो केवल ज्ञान का, ज्ञान अज्ञान का नाशक है। परमात्मा प्राप्ति कारण ज्ञान है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है, कारण कैसे हो जाएगा? परमात्म तत्व की प्राप्ति में ज्ञान माना है, वो ज्ञान क्या करता है? अज्ञान का नाश करता है, ज्ञान को पैदा नहीं करता, ज्ञान की प्राप्ति नहीं करता। ज्ञान भी ज्ञान अज्ञानी का नाश करके आप स्वयं नष्ट हो जाता है। तत्व ज्ञान है, वो अज्ञान का नाश करके स्वयं शांत हो जाता है। वो ज्ञान की भी नहीं पहुंचता, कर्ण कैसे पहुंच जाएगा? वेदांत की ग्रंथ में आप देख रहे, पंचदशी में मेरे पढ़ा हुआ है, वेदांत ग्रंथ में पढ़े भी है। जिससे आप सहमत हैं कि अज्ञान को ज्ञान नष्ट कर देता है और उसके बाद ज्ञान भी शांत हो जाता है, उसके बाद ज्ञान भी शांत हो जाता है, आप सहमत हैं? ये पंचदशी में तो भागवत में भी आया था, भागवत में भी आया है, भागवत में भी आया है। आवेगा ही तो सब नहीं जाएगा। अज्ञान का नाश कर स्वयं शांत हो जाता है, एक ज्ञान स्वरूप रह जाता है। ज्ञानम उत्पत्ति दे पुंसाम लिखा है, मन ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान तो अभी मौजूद है जैसा कहता था, पूरा का पूरा। केवल अज्ञान निवृत्त होता है तो भाग हो जाती, केवल अज्ञान निवृत्त होता है। ज्ञान है वो अज्ञान को दूर करके स्वयं शांत हो जाता है, बस वह जो रह जाती है, ये बोध है। क्या कहते हैं कि ज्ञान जब शांत हो जाता है तो वो तत्व रूप से तो रहता ही है, तत्व रहता है, ज्ञान नहीं रहता है। जो तत्व ज्ञान की महिमा है वो तत्व ज्ञान नहीं रहता है, तत्व ज्ञान खुद शांत हो जाता है। अब कर्ण कैसे रहेगा? स्वरूप ज्ञान होता है, स्वरूप का बोध वो तो है, अभी भी है, अभी मैं हूँ। सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम प्रकारिये तु विपर्ययः, सर्व अभ्रांत ज्ञान है, भ्रांत है ही नहीं, मैं हूँ ये सत्ता ज्ञान है। ये जो सत्ता का ज्ञान है, मैं हूँ, ये पूरा ज्ञान है, अच्छी तरह से ज्ञान है। पर प्रकार में कौन हूँ करेगा इस गलती करता है, मैं हूँ ये सत्ता ज्ञान है ठीक तरह से। सर्वं ज्ञानम अभ्रांतम, संपूर्ण ज्ञान अभ्रांत है, भ्रांति है ही नहीं, अध्यास है ही नहीं, प्रकार नहीं, प्रकार में गलती कर देता है। तो अज्ञान का नाश, नाश मानते समाधि प्रकाश है, गीता में लिखा है, ज्ञान अज्ञान का नाश करके खुद शांत हो जाता है, उसका काम हो गया पूरा। वो कैसे रहेगा ज्ञान? बोध रह जाता है। जिस ज्ञान की इतनी महिमा है वो भी नहीं रहता तो कर्ण कैसे रहेगा, कर्ता कैसे रहेगा? ये तो प्रकृति से इधर है, वो प्रकृति से अतीत है तत्व। विषय को समझो, केवल पढ़ाई करने वाला आदमी समझ सकता है, ये केवल पढ़ाई कर ले तो भी ख्याल ही नहीं करते। बड़ा भारी अंधेरा रह जाती, दिए के तले अंधेरा, जो बड़ा अंधेरा रहता है, ख्याल करते ही नहीं। जिसकी कुछ लगन है, कुछ इच्छा है, वो करते हैं आपने, और हमने पढ़ने हाँ कर दिया, बड़े हम ठीक है, ठीक है। सोचो, कह रहा उतरो, सोचो समझो, तत्व ज्ञान केवल अज्ञान का नाश है, और कुछ काम नहीं है। अज्ञान का नाश स्वयं शांत हो जाए, दिया सभी है, प्रकाश करके है तो हो जाती है, ऐसे ही दिया सभी है, प्रकाश करके दिया सा खुद जल जाती है, ऐसे ज्ञान खुद खत्म हो जाता है। जब ज्ञान भी बोध में नहीं जाता, केवल अज्ञान का निवृत्तक है, फिर कर्ण कैसे जा जाएगा? क्या कहते हैं, कर्ण से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये बात तो किसी शास्त्र में आई नहीं, मुझे आई होगी, अपने को पता नहीं। मैंने पुस्तक पढ़ी है उनके शब्द, मैं कह सकता हूँ भाई, मैं जानता ही नहीं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा तो? उसका दोष भी नहीं है, वो क्या कहूंगा, जिसके जैसी उपजे वैसे गए बढ़ाए, और अधिक कहां से लाए बताओ, अधिक कहां से लाए बताओ। मैं भी अगर कहूँ तो अध्ययन के अनुसार कहूंगा, और कहां से लाऊंगा, मेरी बात थोड़ी है, मेरे घर की बात नहीं है, मैंने जो संतों से सुनी है, महात्मा से सुनी है, पुस्तकों में पढ़ी है, गीता पर रामायण भागवत है, जो समझाए वही बात कहता हूँ। मेरे घर की बात क्या, मेरी बात का इज्जत ही क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, अस्तित्व नहीं है। शास्त्रों की पढ़ी हुई बात कहते हो, वेदांत के अद्वैत सिद्धांत की पुस्तक मैंने ज्यादा पढ़े है। कर्ता की शुद्धि क्या है, कर्ता की शुद्धि क्या है, कर्ता की शुद्धि आप जो स्वयं, मैं पाप कभी नहीं करूंगा, अन्याय शास्त्र विरुद्ध काम कभी नहीं करूंगा, ये है शुद्धि कर्ता की। अन्याय कभी नहीं करूंगा, विपरीत काम शास्त्र विरुद्ध काम कभी नहीं करूंगा, शुद्ध हो गया अंदर, आप शुद्ध हो गए। पाप करेंगे नहीं, पहले कुछ भी किया अब नहीं करेंगे, शुद्ध हो गए। शुद्ध तो आप स्वतः है महाराज, स्वयं शुद्ध है। अशुद्ध तो अशुद्ध क्रिया करने से होता है, वो नहीं करोगे तो शुद्ध आप स्वयं है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सूर्य, अमल लिखा है अमल और सहज सूर्य से लिखा है, उस अमल का है। अभी अभी तो महाराज अभी अभी तो आपने ये कहा कि ये तो बहुत बात की बात है, तुम अनुभव में थोड़ी लाए हो, और जब आप हमको समझाते हैं तब आप उस बात से समझाते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं आपका समझ के। ये बात है जैसे पहाड़ पर एक मंदिर है, उसमें जाना है तो पहले देखा जाएगा ये मंदिर है भाई, वहाँ जाना है, पर जाना दो रास्ता है, एक जगह का है एक सड़क का है। तो ये जो बात है सहज सुविधा से, ये मंदिर बताना है, यहाँ जाना है आपको, असली आप यहाँ हो, ऐसे हो आप, वो मंदिर बताया है, वो रास्ता बताते हैं। शुद्धि तक पहुँचे नहीं हो इसलिए वहाँ जाओ, वहाँ जाओ शुद्ध करो अपना आप, अपने आप को शुद्ध करो, अंदर शुद्ध हो जाएगा। कर्ता के बिना कर्ण कुछ कर ही नहीं सकता, बड़ा अनाट्य नियम है। कर्ता में शुद्ध आने से शुद्ध हो जाएगा, अंतर शुद्ध है सब शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध तो है स्वयं कर्ता, अर्थ अशुद्ध और कर्ण को शुद्ध करे कैसे हो जाएगा, दोष है कर्ता में सब कैसे हो। अब कर्ता में दोष मानने में सिखते हैं कि आत्मा तो शुद्ध है, अरे आत्मा शुद्ध है सुनी हुई है कि अनुभव है बताओ। हाँ उद्देश्य शुद्ध है, उद्देश्य शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, फिर सब शुद्ध हो जाएगा, अंदर शुद्ध हो जाएगा, अंदर शुद्ध क्रिया शुद्ध हो जाएगी, सबका आचरण शुद्ध हो जाएगा, उसके आचरण भी शुद्ध हो जाएगा, उसके शरीर भी शुद्ध हो जाएगा, उसकी हवा शुद्ध हो जाएगी, उसके दर्शन शुद्ध हो जाएंगे। कर्ता को लेकर मुख, मुख कर्ता को लेकर, कर्ण को लेकर मुख नहीं, मुख कर्ता को लेकर। कर्ण तो एक कर्ण साधन है, जैसे कलम साधन है, जैसे हाथ साधन है, कान साधन है, आंख साधन है, जितने कर्ण है ना, अंत कर्ण हो जाए वही कर्ण हो, कर्ण साधन का नाम है, साधक तो हम कर्ण हो, कर्ण उसी को कहते। तो सब कर्ण शुद्ध है, कर्ता शुद्ध हो सब शुद्ध है, अरे कर्ता शुद्ध नहीं हुआ कितना ही शुद्ध कर लो होगा ही नहीं। मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा मन शुद्ध कभी होगा ही नहीं, मेरा मन छूटेगा तो शुद्ध है। ममता मल धरी जाए, ममता मन लगा देगा शुद्ध कर देगा, कैसे मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा मन शुद्ध हो या नहीं होगा नहीं, हो सकता नहीं कभी, सब मेरा पन मिटेगा शुद्ध हो जाएगा एकदम ही। ममता रूपी पत्थर रख दिया उसी और ममता मल है, ममता मल जरी जाए रामायण में लिखा है, तो ममता रूपी मल तो आपने लगा दिया, मेरा मन है अब शुद्ध होगा, कभी शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपका मन रहेगा शुद्ध होगा ही नहीं कभी, आप नहीं होगा शुद्ध, अशुद्ध रहेगी नहीं अशुद्धि। मन के इंद्रियों से ममता रखते हैं शुद्ध हो जाएंगे, ममता तो मल है खास। इन बातों को खैर अपने तत्व ज्ञान चाहते हैं तो इन बातों को तो समझना चाहिए कम से कम। वो कहे ब्याह नहीं होते बरात तो जग गए हैं, तो बरात तो जानते हैं कम से कम, समझना चाहिए ना तत्व क्या है। मैंने पुस्तक समझ ले, पुस्तक समझ ले तो बरात तो गए कि नहीं, बरात ही नहीं गए पूरे, खुद तो जानते नहीं मानते नहीं, कद खुद जानो कद मानो, दो में करना पड़ेगा कुछ नहीं, शर्म जानो मानो किसी की मतलब जानो, पीछे पड़ जाओ जानने के पीछे कि जाने बिना रहेंगे नहीं, जान जाओ भगवान कृपा करते हैं सबके ऊपर, ज्ञानी के ऊपर भी कृपा करते हैं, ज्ञान मार्ग के ऊपर भी कृपा भगवान की होती है, दुष्टों पर भी होती है, ग्रहचारियों पर भी होती है, सबकी कृपा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 19 मई 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम।